Pi pa. Pi pa. Pa pa. Pa pa. Pe pe. Pe pe. Pa pa. Pa pa. Pi o. Pi o. Pu a. Pu a.